és un congrés, sí. És un congrés, sí, sí, sí. Em sembla que és 14, 15... Sí, jo també estic, sí, sí. Sí, sí. No sé quin dia, no me'n recordo, ja m'avisaran. Sí, el 14 on allà o... Bueno, escolteu, avui hem d'excusar que hi ha molta gent que no pot estar aquí perquè hi ha la concentració pels refugiats davant de la representació europea al Passeig de Gràcia. Hi ha el Frederic Bocarà, que fa del Partit Comunista Francès, economista, que fa la conferència de l'Institut Francès sobre una altra Europa i una altra euro. Hi ha un tema feminista, em sembla, avui també, aquí. És a dir que, per tant, som els que som, que som els bons. De tota manera, això es grava, per tant, després això es difondrà per la xarxa. Jo puc dir molt poques coses del José Luis Martín Ramos. Jo crec que és una persona que va començar amb una militància activa a la universitat, al PSU i a d'altres organitzacions després, amb treballs pioners sobre la història del PSU, el primer llibret sobre la història del PSU, després molts altres llibres i moltes aportacions a congressos, un llibre que a mi, jo, em continua semblant molt important per consultar Franco, que és la història del sud dels anys més negres, 39 al 47, que diguem realment molt poca gent intentava fer alguna cosa. Amb el José Luis Martín Ramos vam organitzar el primer congrés d'història del Suc, que va muntar encara la Maria Rosa Borràs i bueno, el Mariano Aragón també hi era, Luquet, etc. Hi havia una comissió bastant ampla, que no solament hi va haver l'Associació Catalana de Missions Marxistes, sinó s'hi va afegir Nous Horitzons i altres organitzacions. I ara, pel mes de juny, tenim el segon congrés d'història del PSU. O sigui que, per tant, aquí hi ha una continuïtat en el filó d'aquests temes. Aleshores, jo aquí he portat alguns dels llibres, i aquest llibret petit, que és un llibret col·lectiu, fruit d'un debat sobre els fets de maig. Jo crec que moltes de les coses que han anat averiguant i han anat perfilant sobre els fets de maig estan a la reguarda en guerra, que és, diguem, el llibre de la primera part de la guerra a Catalunya. Després ha tret un altre llibre, també molt recentment, sobre territori i capital, que és la guerra civil a Catalunya, 37-39, que és el període menys explicat, i que, bueno, que veieu que és dens, i que ha treballat amb elements que fins ara, evidentment, no estaven coneguts, coses de l'Arxiu de Salamanca, distintes elements que ens explicaré. Després hi ha un altre llibre recent, que és aquest, que ve a ser una mica el precedent d'aquests dos, que és el Frente Popular, Victòria i derrota de la democràcia en Espanya, que és una mica el començament de tot el tema. Algunes coses del que ell explicarà no es poden entendre sense els resultats de les eleccions de febrer del 36 i la dinàmica que està lligada, doncs, a, per exemple, la pròpia Constitució del PSU de Catalunya està lligat a la dinàmica del Front Popular i bueno, distints elements. Bueno, jo crec que jo no soc historiador i tinc por d'aquí d'avançar-me amb interpretacions i comentaris sobre el tema, i deixo tota la paraula al catedràtic de la Universitat Autònoma i amic nostre, col·laborador de l'Associació Catalana d'Investigadors Marxistes des que la va muntar, José Luis Martín Ramos, i el tens la paraula. Molt bé, doncs moltes gràcies per la presentació. Bé, home, aprofito que has portat el llibre aquest sobre els fets de maig perquè sí que és, en certa manera, el començament de tot el que després hi ha anat fent. L'orientació fonamental que jo li dono als fets de maig, ja estan aquí, ja la política de la rereguarda ja està aquí, no desenvolupada, perquè llavors era una intuïció i el llibre ja és el resultat d'una investigació més desenvolupada. El resultat de dues coses, el resultat d'investigació i el resultat de molts anys de donar classes, de donar classes sempre sobre els mateixos temes, perquè és els que jo he escollit, que són els temes d'història del moviment obrer i d'història del món entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, no m'he mogut mai d'aquí, i al final suposo que al cap de tant temps de donar classes, doncs he anat trobant un discurs, un relat propi, més o menys, clar, aquest relat o el discurs és més fàcil de fer per part meva i de seguir per part de qui em llegeixi quan el relat és més compartit i és més difícil quan el relat ha d'entrar en territoris menys treballats i llavors has de trobar els camins per on has d'anar i això costa més. Anem a veure. Les meves motivacions en aquesta obra que he anat fent i que espero que no acabi. Acabaré les classes perquè les classes sí que comencen a cansar i a més a partir d'aquí dos anys ja no em deixaran fer, però espero seguir treballant més o menys amb el mateix horitzó, temes d'història del comunisme o temes d'història del moviment obrer o temes d'història de la República i la Guerra Civil. Mis motivacions era la història del suc, que és una motivació que va constituir la meva tesi de llicenciatura, el primer llibre, Els orígens del suc, i que ha estat present intermitentment en coses que ha anat fent, però que finalment, doncs, des de fa ja uns anys, vaig pensar que tenia que rematar, que estava fent una mena de ball. Havia treballat sobre els orígens, vaig treballar sobre el període dels anys 40 i no m'atrevia encara a ficar-me en el període de la guerra perquè és un període historiogràficament molt complex, ja no diem políticament, i resulta que és un període que està constantment present. I aquí no hem acabat amb la guerra civil. Jo deia, començaré la xerrada doncs, parlant de que el senyor Stanley J. Payne, que tots coneixíem com un innovador en la història del falangisme, després si rellegim la història que va fer potser trobaríem algun element de continuïtat, ara és un dels capdavanters de la historiografia més anticomunista, i ho dic últimament, faltona a la veritat o a la realitat que pot haver-hi. Doncs bé, Stanley J. Payne acaba de fer fa poques setmanes, ha fet diverses coses, es veu que tot s'explica perquè està a punt de treure un llibre. I ha fet un article, una revista sobre Franco i el 18 de juliol i una conferència en el CSDEN, el Centre d'Estudis Superiors de la Defensa, endavant d'altres comandaments i també algun element important del govern del país, en el qual, doncs, a part de repetir els tòpics sobre Franco de temerario, aguerrido, atrevido, calculador, però prudente, totes aquestes bestieses, tornava a repetir un discurs sobre el Front Popular, que és el discurs que segueix dominant culturalment, diguem, que fins i tot domina en sectors socials populars i domina entre gent doncs, que té una orientació d'esquerres, però que no s'ha desfet d'aquest discurs, el discurs de la república que fracassa, les eleccions del 7 de febrer del 36 que no donen un resultat clar, el govern del Front Popular que no acaba de controlar a les seves bases i la violència, i al final un cop d'estat que sembla, evidentment, que no és justificable, però que sembla que hauria ser inevitable per als fallos de l'altre. Jo aquí portava, escolta, perles, com es poden continuar dient coses com la següent: no fue un golpe de estado, como se ha visto, sino una insurrección militar generalizada. No entenc la diferència. Tampoco fascista, porque el papel de la falange fue completamente subordinado. Bueno, aquest senyor no s'ha enterat encara de que el fascismo de masses no són les petites organitzacions feixistes, això està absolutament. Tampoco se dirigía contra una república democrática que había dejado de existir. Tot aquest tipus de coses doncs, continuen presents. La meva motivació per treballar aquests temes venien en un repte personal, fica't una vegada en la història del suc durant la Guerra Civil, allò que tenies que haver fet després de fer la tesina i no ho vas fer, i de respondre a dos, diguem, corrents historiogràfiques que encara estan molt vives, dos o tres, diguem, si comptem la corrent neofranquista que està sortint. El que passa és que em vaig trobar, quan vaig voler començar a fer la història del suc durant la Guerra Civil, que el que tenia que fer era reescriure la història de la Guerra Civil, perquè si no, no hi havia manera. I amb les interpretacions dominants que hi havia sobre la Guerra Civil, sobretot en el relat més conegut, que és el que va de juliol del 36 a maig del 37, ja no havia manera d'explicar el que jo veia que era el suc. Jo necessitava interpretar la guerra, veure la guerra d'una diferent manera a com ho podia veure Pierre Brué, Hugh Thomas o Carlos Semprún Maura. No sé si recordeu el llibre Revolució i Contrarrevolució en Espanya, que això es va publicar el 1977, o Burnett Bolotin, en fi, la historiografia en què oscil·la entre, és una historiografia que consideraria que en bona part la derrota de la República del Front Popular es deu a les seves pròpies carències, deficiències, contradiccions, etc., etc., que anirien des de la tesi del gran camuflaje, que és el títol que li dona Bolotin al seu llibre, fins a la tesi de la revolució i la contrarrevolució, entenent que la contrarrevolució en els comunistes en Catalunya del Sud, que són els que ensorren la revolució i evidentment van posant les bases per la derrota de la República. Respondre a aquest discurs dominant, que a Catalunya és molt dominant en aquest sentit. Era molt dominant als anys 70, molt dominant encara als anys 80, i en això s'ha afegit a Catalunya un segon discurs. A mesura que em vaig trobar entrant en la història de la guerra, ja no només en la història del suc, en la història de la guerra, em vaig trobar amb un segon discurs, que és el discurs que ja va existir durant la guerra, que va, el discurs de la contrarrevolució del suc era el discurs dels anarquistes o del PUM, però des de sectors nacionalistes hi havia un altre discurs. La guerra és una guerra contra Catalunya, la guerra és una guerra contra els catalans, guanyi qui guanyi nosaltres perdrem. Què hem de fer perquè si guanyant, ens guanyen invadint aquests és com si haguéssim perdut tot això, que era un discurs de l'època, és un discurs que tornava, va tornar a sortir a mitjans dels anys 80. Curiós, no? Bueno, clar, va tornar a sortir primer de boca de dos intel·lectuals orgànics del nacionalisme, no saber si Convergència exactament, però sí, del nacionalisme, Albert Manent o Raimon Galí. Raimon Galí, que les generacions actuals no coneixen de res i que jo considero que va ser un personatge important. Jo considero que és un personatge important en la revisió historiogràfica de la Guerra Civil com una guerra contra Catalunya i com una guerra que van perdre tots els catalans, diluint tot el que té la guerra de conflicte social, de conflicte de classe i, d'altra banda, justificant determinades moviments polítics que es van donar durant la guerra. Finalment, respondre també a aquesta interpretació, a aquesta revisió historiogràfica que és, està molt present a la Meseta, en el món acadèmic també aquí, però en la, diguem, la societat catalana no, no hi és, com és aquest discurs de Paine, o que és un discurs que defensen historiadors doncs, perfectament assentats en el món de l'acadèmia, com el Barret Tardío, com Fernando del Rey Reguillo. En fi, ara no us faré, no us faré la nòmina, però és el discurs majoritari en la Universitat Espanyola sobre la Guerra Civil. Aquest discurs de la fallida de la República i sobretot del fracàs del Front Popular per un origen il·legítim i per un mal govern, perquè les eleccions del 36 no les haurien guanyat tan clarament, no sap el que és això de guanyar tan clarament, el Rajoy llavors no ha guanyat res segons aquest sistema, perdó per el bocadillo, es diu bocadillo això en teatre quan hi poses una tonteria pel mig. Bé, o Botifarra. Tot plegat, doncs, el que tenia que ser una història del suc, doncs, ha acabat sent una història de la guerra a Catalunya, i a mesura que em profunditzava en la història de la guerra de Catalunya, vaig tenir que entrar en el tema de la història general del Front Popular i de la política general de la República Espanyola en guerra. Quina és la meva proposta historiogràfica després de dir, ah, per cert, el pare de la criatura, em va acabar de convèncer el pare de la criatura quan vaig llegir amb un historiador, company de departament, en Josep Maria Soler Sabater, en un article que publica amb un butlletí de formació de la Fundació IRLA, un article dient, jo quan vaig llegir Joan Sales em va obrir el món, perquè em va regirar tota la doctrina equivocada que m'estaven explicant els meus professors marxistes i que era una gran mentida sobre la guerra, i em va fer veure una altra guerra, en fi, que generava, diguem-ne, en una mena d'adaptació a la catalana a les tesis dels dos dimonis. Joan Sales, companys de Raimon Galí, cofundador de Quaderns d'Exili, en el qual comencen tota aquesta revisió, diguem, del procés de la interpretació de la guerra com guerra contra Catalunya i perduda pels catalans. Quina és la proposta que he anat, diguem-ne, elaborant sobre el front popular, sobre l'objectiu polític de l'aixecament i la natura de la guerra i sobre l'evolució de la guerra des del punt de vista polític en la retaguardia catalana. Quan tindria que acabar? Mitja hora llarga encara? Sí, mitja hora llarga. Vale, perfecte. Sobre el front popular, la meva proposta és recuperar el que era el projecte del front popular, generalment presentat per la historiografia, no només per Pein, sinó per exemple per Víbor, per Antoni Víbor, que publica Editorial Crítica, o que publica Passat i Present, és a dir, que no és un historiador de dretes, però que escriu en la seva història de la Guerra Civil, torna a escriure aquella bestiesa del Front Popular com una operació de cavall de Troia del comunisme. Ho dic en castellà perquè el llibre està en castellà. La tesi del Front Popular com una operació per conquerir el poder, accedir al control del poder i des d'allà fer la revolució, no se sap exactament quina revolució. Recuperar quina la tesi del Front Popular, la tesi de defensa endavant de l'avenç del feixisme, no la primera línia de defensa, sinó la tesi de defensa que s'adopta finalment quan la realitat s'imposa de la fallida de les altres propostes que el moviment comunista i el moviment obrer en general ha presentat endavant del feixisme. Quines altres propostes? Doncs el moviment comunista, inicialment, la proposta d'antagonitzar el feixisme suposadament en col·lusió amb la socialdemocràcia, la tesi del socialfascisme, la idea d'una lluita per la revolució ja, i considerar que en el fons l'adveniment del feixisme està precipitant la crisi de la societat demoliberal burgesa i és un mal necessari, per dir-ho d'una manera una mica caricaturesc. El principal dirigent del Partit Comunista Alemany a les eleccions legislatives alemanes del novembre, em sembla, les segones del 32, que són les que el Partit Nacional Socialista baixa, anava creixent i baixa de cop, diu, veieu, ara baixa, però la república s'està ensorrant i l'únic partit que puja és el KPD. Era veritat que era l'únic partit que pujava, però clar, el dibuix general no era aquell, era un anàlisi equivocat de la situació. La primera resposta de l'avenç del feixisme, minimitzant la importància d'aquest avenç, mantenint que l'enemic principal era la socialdemocràcia i fins i tot pensant que l'empitjorament polític per l'avenç del feixisme precipitava la crisi de règim i avançava la revolució, havia fracassat. La segona línia de resposta en el món europeu del 33-34 va ser la insurrecció vienesa del febrer del 34 i la insurrecció espanyola d'octubre del 34, que té la seva punta en Astúries, però que no només únicament té com a escenari Astúries, és que on va durar una mica va ser en el procés historial. Allà de, més enllà del detall en el qual s'hi podia aprofundir, hi havia una conclusió òbvia d'aquells aixecaments obrers contra el feixisme o contra l'amenaça del feixisme. No eren encara feixisme, era un autoritarisme profeixista, però era clarament l'avançada del feixisme. Bueno, la lliçó òbvia és que el proletariat sol no podria fer front a un feixisme socialment molt potent, políticament molt potent, transversal, que a més erosionava, absorbia sectors de les classes mitjanes i en algun cas podia amenaçar, això és un mite més que una realitat, sectors de les classes treballadores. Calia una tàctica, el terme tàctic com ha estat desprestigiat possiblement pel tacticisme, sembla que quan parlis de tàctica estiguis parlant d'algú que no, tàctica en el sentit positiu, la necessitat d'una tàctica que fos adequada a la importància de l'amenaça feixista i el conglomerat social que el feixisme aconseguia articular darrere seu. I és a partir d'aquí quan es comença a pensar en restablir relacions d'unitat amb el socialisme, amb els partits socialistes, es tanca l'etapa del socialfeixisme i es recupera la idea del front únic, però es va més enllà. És a dir, no només necessitem unitat obrera, necessitem unitat de classes populars, de sectors populars, dels camperols, de les classes mitjanes que estiguin per un règim democràtic. I tot això podem fer-ho en nom de la defensa de la democràcia, perquè la defensa de la democràcia ens pot interessar a tots. Després, més endavant, cadascú lluitarà per als seus objectius, però a partir de la democràcia. Això és el primer que a mi m'ha importat, recuperar què era el projecte del feixisme. No era un projecte de conquesta del poder, sinó que era un projecte defensiu, d'impedir l'assalt al poder general en Europa que el feixisme estava produint. I no era un abandó de la revolució, sinó una adaptació del projecte de l'horitzó de la revolució, del qual el protagonisme històric era el proletariat, al moment històric també que s'estava produint en els anys 30, en el qual el proletariat necessitava de tenir aliats en el seu camí. Bé, en el fons això no era tan nou. Insòlitament, un partit comunista o un grup dirigent d'un partit comunista, els italians, Gramsci, Togliatti i companyia, Tasca, que després tindrà una història diferent, però que està en aquests moments en el que ara explicaré, ja vam plantejar en l'any 25-26 que la lluita contra el feixisme, ja imposat, ja governant a Itàlia, no podia ser en nom de la revolució, que el període immediat, després de la caiguda de Mussolini, no seria encara un període de revolució socialista, que calia pensar en un període transitori, no curt, una etapa transitoria, una etapa de transició entre el feixisme i el socialisme en el qual s'articulés una, el que ara diríem i que després acaba dient també Togliatti, una democràcia de tipus popular, una democràcia de tipus avançat. Aquesta lluita contra el feixisme, per tant, no seria una revolució socialista, seria una revolució popular. Aquest terme revolució popular s'havia utilitzat en el moviment comunista com a propaganda. Això passa de vegades, les paraules comencen com a paraula de propaganda i després algunes es converteixen en categories polítiques. Serà Gramsci, Togliatti i Tasca qui la convertiran en categoria política el 26. El que passa és que això no prosperarà, per la història de la Internacional Comunista, el tancament conceptual i polític de la Internacional Comunista a partir del 28 i 29, i això quedarà, diguem-ne, apartat. És significatiu que quan la Internacional Comunista rectifica la posició, incorpora a Dimitrov perquè gestioni aquesta rectificació, Dimitrov incorpora com una de les peces de suport del que hi farà fonamental a Togliatti, i a partir de Togliatti aquella premonició de la revolució popular doncs es recupera de, també posteriorment al discurs del Front Popular. Però en primer terme el Front Popular és una proposta defensiva. Primera qüestió. Segona qüestió, no és un cavallo de Troia. Això sí, quan es produeix la guerra civil, quan es produeix la sublevació militar i civil que converteix en guerra, que es converteix en guerra fonamentalment per la intervenció de Hitler i Mussolini per aquest ordre, donant suport als sublevats, de la qual la sublevació que havia mig fracassat no tenia gaires possibilitats de prosperar, l'escenari polític canvia radicalment. Ara ja no es tracta d'impedir que el feixisme accedeixi al poder, perquè el feixisme s'ha aixecat. I el feixisme s'ha aixecat amb el suport d'una part de la població, de la gran burgesia, de la gran oligarquia, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el Front Popular, que continua sent una proposta de defensa endavant del feixisme, ha de ser ara una defensa de gestió d'una guerra. I al ser una política de gestió d'una guerra, no es pot limitar a polítiques defensives. Ni en el camp de batalla, lamentablement en el camp de batalla l'Exèrcit Popular no va estar mai en condicions de desenvolupar iniciatives estratègiques durables, duradores, ni molt menys en el camp polític. Per guanyar la guerra tu tens que tenir iniciatives polítiques també perquè la població et segueixi. Per la qual el Front Popular va tenir que evolucionar i va evolucionar de tàctica defensiva a una estratègia propositiva de transformació de la societat. El feixisme s'ha situat ja com a enemic fora del règim republicà. Ara el que hem de fer és reconstruir una democràcia exclusivament sobre la base de les classes populars i per tant assumir els programes de les classes populars. La qüestió de la reforma de la terra, la qüestió del control de la gran indústria i els monopolis, la qüestió nacional, etc. etc. Bé, aquesta és un dels punts fonamentals de del meu treball, en el treball sobre el Front Popular. He tingut també interès particular en explicar que el projecte del Front Popular no és una consigna que llancen des de Moscou i que a París i a Madrid s'adopta, sinó que surt d'una interacció entre la reflexió que fa la Internacional Comunista i el procés de mobilització unitària que es dona a França i a Espanya i que va portant colze a colze a socialistes, a comunistes, però a França també a radicals, abans de que signi el pacte del Front Popular, i en el cas d'Espanya, doncs socialistes i comunistes, o millor dit, socialistes i republicans, i s'incorporen als comunistes. Significativament, el Front Popular va ser la clau de volta que va permetre fer una coalició política a Espanya per fer front a l'ascens de la dreta. Inicialment, el que havien plantejat Azaña i Prieto era refer la conjunció republicano-socialista, però Laro Caballero el bloquejava, no en volia saber res, perquè estava en la seva tesi de la revolució proletària, estrictament, i l'únic que volia parlar era de política d'unitat amb el Partit Comunista, que mantenia una determinada manera. De fet, la proposta de Laro Caballero era reincorporació dels comunistes a la casa de la que s'havia anat en 1921. Bé, el Partit Comunista, en defensar la proposta d'una aliança àmplia que vagi des dels republicans de dreta democràtica fins als comunistes, evidentment desbloqueja la paràlisi a què està portant la posició de Largo Caballero, perquè Largo Caballero es queda sense interlocutor en la seva tesi. I el Partit Comunista es converteix en el principal abogat de la campanya d'Azaña i del lideratge d'Azaña en el Front Popular. Això també ho explico, crec que és important, com és important recuperar la realitat No m'agrada utilitzar el terme veritat, perquè això de la veritat és una discussió que tenim, però és complicat, però que en aquest cas l'obvietat de que les eleccions de febrer del 36 donarà, diu, que anunciant-hi un llibre demostrarà que eren, van ser violentes i no sé què. Un historiador tampoc d'esquerres com el senyor Tossell ja fa molts anys que va escriure un treball sobre les eleccions del Front Popular en el qual ell va dir que van ser les de major participació del període republicà i les de menor violència, no que no hi haguessin, però les de menor violència. I en qualsevol cas, fos com fos, examinat els resultats, bé, els resultats van ser de guanyar per pocs, per unes desenes de milers de vots o potser una centena de milers de vots al bloc del Front Popular respecte a la dreta que no anava unida i anava dispersa. Problema d'ells, primer. Però segon, la llei electoral com que primava les majories, com feia a França, com feia a Bèlgica, com feia, ja no diguem, al Regne Unit, o com fa, no tan abusivament, però continua fent, al cas del sistema polític espanyol actual, doncs un petit avenç en vots significava un gran avenç en representació parlamentària. Molt bé, absolutament legítim. Les eleccions van ser unes eleccions democràtiques i jo dic, una victòria de la democràcia, no només perquè van ser unes eleccions democràtiques que es van complir amb els requisits adequats, sinó perquè el que va guanyar va ser aquella candidatura que defensava la democràcia. I qui va perdre van ser aquelles candidatures que defensaven la involució autoritària de la república o fins i tot la restauració de la monarquia. Bé, tanquem el tema espanyol. Però aquest, sense recuperar el que realment havia sigut la proposta del Front Popular i com s'havia confegit i com havia evolucionat, pensava que no era possible entendre ni la guerra a Catalunya ni la guerra a Espanya. Passem a Catalunya. A Catalunya, com a tot Espanya, la guerra va significar inicialment un gran trasbals. D'aquest gran trasbals es va produir una situació social i políticament inestable, que és el que donava a formular la tesis de l'emergència d'una revolució obrera manifestada en l'ocupació dels carrers, en l'ocupació de les fàbriques, en la col·lectivització espontània, etc., en la repressió de la rereguarda, etc. Bé, el primer que jo vaig plantejar i crec que vaig demostrar documentalment i estic disposat a rectificar-ho quan els documents en diguin el contrari. Això és, diguem-ne, un ABC de l'ofici de l'historiador. És que, evidentment que hi havia es va produir un gran trasbals, però que no es va produir un ensorrament de la República ni es va produir un ensorrament de la Generalitat. La República i la Generalitat van quedar molt greument tocades per la sublevació, entre altres coses perquè la sublevació va sostreure a la República i a la Generalitat, en aquest cas més a la República que a la Generalitat, l'instrument de força que és l'exèrcit i les forces d'ordre públic que els estats moderns tenen i en fan ús per defensar la pròpia Constitució i la pròpia democràcia endavant d'una una amenaça. D'altra banda, la quiebra, diguem-ne, la desestabilització que el cop va produir sobre la democràcia va ser ocupada per una marea de mobilització social, certament. Mobilització social que tenia motivacions revolucionàries i que tenia raons i objectius revolucionaris, és veritat. En aquest llibre, Els fets de maig, responia a un debat que van fer en què es discutia si va haver-hi o no va haver-hi revolució. Hi ha algun company el Francesc Bonamussa defensava que no havia revolució. Quina revolució havia hagut a Catalunya que s'havia mantingut la Generalitat en peu i que ningú havia pres el poder? Bueno, no deixava de ser un indicatiu de que no s'havia consumat un determinat procés revolucionari, però sí que hi havia hagut una mobilització revolucionària. El que jo plantejo és que aquesta mobilització revolucionària no va ser única en les seves formes, en els seus objectius, en els seus protagonistes i en els seus projectes, sinó que el que es produeix a Catalunya també es produeix al País Valencià, no tant al centre d'Espanya, la situació varia segons la geografia de la República, però ara em centraré en el cas de Catalunya. El que es produeix és l'emergència de diferents projectes que volen omplir el buit que aquesta desestabilització produeix i que volen donar una sortida determinada de signe social i polític a aquesta desestabilització que jo no nego. Aquests projectes eren el projecte històric de la revolució social anarquista, el més deletèreo, el més difús, dispers, encara que pogués semblar el majoritari pel fet de que efectivament el juliol del 36 la CNT era el sindicat amb més nombre d'afiliats, però ja no era el majoritari. Ja no era el majoritari. La CNT estava reculant constantment des de 1931-32, des de que comença la seva divisió interna, primer amb els trentistes, després amb l'expulsió dels sindicats del bloc obrer i Camperol, etc, etc. Pel juliol del 36 no només hi havia una UGT que estava creixent, en alguns casos sobre sectors socials nous, la UGT de banca, per exemple, sinó que hi havia una sèrie de sindicats diferents que també estaven creixent, alguns expulsats de la CNT, o els sindicats de la Federació Obrera del PUM, i altres no expulsats d'enlloc, sinó que tenien la seva tradició històrica, com el CATSI, o que anaven, diguem-ne, ocupant plenament el seu espai. Bé, un dels protagonistes, i per tant un dels projectes, era la CNT, l'anarquisme i la seva proposta, que no era una proposta homogènia, perquè la revolució social dels sindicats no era la mateixa de revolució social que pensaven dels comitès de barri o dels comitès de defensa. Això un historiador amb el que tinc totes les diferències del món, bueno, totes no, moltes diferències, amb això coincideixo, és l'Agustí Guillamont, jo no sé si el coneixeu, és l'únic bordiguista que deu quedar al país, i ell accepta, bueno, que el que perseguien els comitès de defensa, que no és el que s'imposa dins de la CNT i que és el que ell defensaria o se sentiria identificat, no era un estat sindical, que és el que els sindicats tendeixen a fer e intenta teoritzar Abat de Santillán, sinó que era un estat de comunes lliures. Més aviat tornava a ressorgir la diferència entre narcocol·lectivisme i narcocomunisme d'una manera o altra. L'evolució de la CNT no era homogènia, era heterogènia, però efectivament era una posició de partida que impacta molt en els primers mesos de la guerra, perquè la CNT és qui té més, i a més perquè la CNT, com havia estat l'única que tenia un aparell armat organitzat, va ser la que va capitalitzar més els combats de juliol. Això també compta. Ningú tenia una estructura militar interna, i la CNT sí, la tenia petita, però suficient. L'altre projecte i proposta revolucionària era el PUM, el Partit Obrer Unificació Marxista, que feia una lectura literal del model rus, quan ara resulta que l'Internacional Comunista començava a superar la unilateralitat la exclusiva possibilitat de que la revolució seguís el model rus. Maurín, després d'octubre del 34, va dir, bueno, l'octubre del 34 espanyol és el 1905 rus, a Espanya vindrà una nova revolució i aquesta revolució haurem d'accelerar, precipitar ràpidament des de l'avantguàrdia, que som nosaltres al punt, per arribar a l'octubre espanyol, que l'heu trobat, diguem-ne, en octubre, novembre, 17 espanyol. La revolució concebuda com una revolució proletària dirigida per una avantguàrdia que és el PUM. El problema que li passava al PUM és que no tenia soviets i que no tenia masses i que amb això era dependent o bé d'aconseguir controlar la UGT o bé de que la CNT acceptés la direcció política del punt. Eren projectes revolucionaris de caràcter exclusivament proletaris, col·lectivistes, però que no congeniaven entre si, perquè, repeteixo, el col·lectivisme sindical no era mateix que el col·lectivisme comunal dels comitès de barri, i el col·lectivisme al PUM no era el col·lectivisme sindical autogestionari, era una altra cosa, i això quan discutien el decret de col·lectivitzacions o altres temes dins del Consell d'Economia Nacional, apareixia. Va haver-hi un tercer projecte, va irrompre un tercer projecte que neix en els dies de juliol, que és el que ve a presentar el PSUC, un partit que és resultat d'un procés unitari, que va ser el primer tema d'investigació que vaig fer, que estava en el seu tram final, que ningú podia determinar quan duraria el tram final, semblava que ràpid, aquí hi havia un petit conflicte de temps, és a dir, els quatre partits catalans ja havien decidit la fusió en un partit únic del proletariat que no tenia nom, faltava per decidir la peça més conflictiva, que era el PSOE, perquè el PC català podia decidir-ho perquè era la política general de la Internacional del PC, la Unió Socialista de Catalunya era sobirana, ho decidia per si i entre si, el Partit Català Proletari també, però la Federació Catalana del PSOE no era més que una part, ni siquiera l'organització regional del PSOE, perquè això no anava així, no era un partit federal. La de federació era una etiqueta, en el fons, perquè el socialisme català s'incorporés plenament al procés d'unificació, calien dues coses. Primer, que el conjunt de les agrupacions socialistes catalanes, majoritàriament en reunió de federació, diguessin que sí, i després que el comitè federal del partit, el del PSOE, acceptés això. Clar, la unificació catalana, la Internacional Comunista i el Partit Comunista, la va impulsar acollint un procés unitari que no venia únicament dels socialistes i que, dels comunistes, perdó, i que tenien com Morera i els socialistes dissidents un factor d'empuje fonamental, però l'estimulava perquè era una manera d'empènyer el PSOE a fer lo propi. Escolta, que els catalans ja estan arribant, no es quedeu enrere. El PSOE, evidentment, feia tots els possibles per frenar que els de Catalunya es decidissin. Bé, en aquesta situació en què faltava una peça per decidir, la guerra, l'aixecament militar i la situació que es va produir en els carrers i en els pobles de Catalunya aquells tres dies de juliol, va precipitar una presa de decisió autònoma. Absolutament autònoma, no autònoma, independent. Una presa de decisió que van finalment prendre com Morera, Vídia, ja fonamentalment, i Miquel Valdés. Encara que jo diria que Miquel Valdés el que va fer és acompanyament d'una decisió dels dos caps principals, que eren Comorera i Vidella. Escolta, tirem endavant aquest partit perquè tal i com s'han posat les coses, els de la CNT se'ns mengen tot el territori i la Generalitat, sostinguda per una Esquerra Republicana que s'ha quedat tocada, es pot ensorrar. I tot això va precipitar al prendre una mesura que potser hauria trigat. Va precipitar tant que la primera reacció del PSOE va ser dir que no, la primera reacció del PC va ser dir que no, però la realitat es va imposar i es va acceptar tant per uns com per als altres l'existència del PSUC. El cert és que fa poc, després de fer aquests llibres, m'he trobat sempre passa, amb un document en què d'estadística de quants militants de les agrupacions socialistes que havien al juliol del 86 van passar al PSUC i quants no. I el traspàs va ser absolut. I per tant, aquest paper, que era un paper que tenien el Comitè Federal del PSOE, els deuria convèncer el Comitè Nacional del PSOE que, en fi, no havia una altra cosa que acceptar la realitat. Bé, aquest Partit Socialista Unificat de Catalunya naixia per fer front a dues coses, per fer front a la guerra i a la situació creada per la guerra, i per donar una sortida política a aquesta desestabilització que havia produït la guerra. La sortida política que plantejava el PSUC era front populista, i va ser el PSUC el que va recuperar, segurament induït per les seves relacions ja amb la Internacional Comunista, el concepte de revolució popular. Curiosament, el primer que va parlar de revolució popular va ser Nin en un míting el 20 de juliol, però no li va donar cap desenvolupament, es va acabar, no van tornar a parlar de revolució popular, després van parlar de revolució socialista, revolució obrera, proletària. Què era el concepte de revolució popular? Una revolució en la qual, evidentment, els treballadors són la classe dirigent, però cal fer una aliança de pacte d'interessos, de compromís ferm i sincer amb el camperolat, no només amb el proletariat camperol, sinó amb el camperolat i amb les classes mitjanes. Finalment, seria faltar també a la veritat, no dic que en aquesta primera etapa va haver-hi una quarta proposta de ruptura revolucionària, que va ser l'Esquerra Republicana. El que passa és que la ruptura revolucionària o la revolució d'Esquerra Republicana, de lo que es manté actuant d'Esquerra Republicana fins a la primavera del 37, és a dir, una revolució política, no una revolució de transformació política i social. La ruptura revolucionària Esquerra Republicana la situa estrictament en el terreny de l'organització de l'Estat. I diu, bé, aquesta sublevació, que alguns interpreten com la fi del capitalisme, que altres interpreten com la necessitat d'una nova democràcia de tipus popular, nosaltres el que diem és que tanca la discussió sobre l'organització territorial de l'Estat. L'Estat ha de ser federal. És ja perquè de facto la Generalitat ha assumit unes competències que la fan actuar com un estat federal. Bé, això és el que divideix la rereguarda, la divideix legítimament, malgrat que les divisions evidentment tenen les seves conseqüències. Tot i així, hi ha un element important. En la mida en què... Queda un quart d'hora encara? Sí, sí. En la mida en què la guerra va estar lluny de Catalunya, estava al front d'Aragó, i el front d'Aragó estava, més parau que el cavall un fotògrafo, que em deia un amic meu, el Ramon Alquézar, que molt de vosaltres coneixereu. Va fer que aquest procés de canvi i discussió sobre el canvi a Catalunya avancés molt. I, a més, no només avancés el canvi, sinó que avancés la lluita interna, perquè la guerra estava lluny i no estaves pressionat per prendre decisions, potser urgents, que haurien fet passar a segon terme determinades diferències. En la confrontació d'aquests quatre projectes i, sobretot, dels projectes revolucionaris de la CNT, del PUM del SUC, hi havia això deu ser l'edat, havia un terreny fonamental, que era el terreny camperol, una qüestió fonamental, la qüestió camperola. És a dir, el SUC, la CNT i el PUM, CNT FAI i el PUM, podien arribar a un acord més o menys, no unànim, però prou ample, sobre la col·lectivització industrial i comercial. El que més li costava d'acceptar a la CNT i al PUM, sobretot al PUM més que la CNT, era la defensa de la petita empresa industrial i comercial. Però tampoc, una vegada ocupades les grans empreses, tampoc tenia ni tant de força ni possible tant interès de passar a controlar-ho tot. I en moltes petites empreses, el nivell, diguem-ne, de pacte entre l'amo i els obrers, que es produeix a partir de juliol, va ser tan elevat que el compromís del decret de col·lectivitzacions no va costar excessivament. El problema va ser després aplicar-lo i mantenir-ho. En canvi, en la qüestió camperola hi havia un problema irreconciliable. Tant la CNT com el PUM, l'únic que concebien era la col·lectivització de la terra, perquè tenien una concepció estrictament proletària de la revolució. I consideraven, i ho explicitaven, que el camperolat era un sector egoista, reaccionari, etc, etc, que calia quebrar-lo, en fi, l'acusaven de tots els mals, i no tenien cap interès en incorporar el camp honorat a la lluita contra el feixisme, perquè si no era feixista era indiferent. En aquest cas, el que caracteritzava la proposta de Revolució Popular del SUC era considerar que el camperolat se l'havia d'incorporar plenament, la majoria del camperolat, no els grans propietaris, de la manera que tampoc la gran burgesia, però sí els rabassaires, a tot tipus d'arrendataris i els petits propietaris, que eren la majoria del camperolat català, se l'havia d'incorporar a la defensa de la República, a la lluita contra el feixisme, que es podia fer perquè la majoria del camperolat havia seguit la causa de la República en els anys anteriors, que no calia oferir aquesta prenda a l'enemic i que a més era fonamental per construir la nova societat, perquè sense tenir el camperolat del costat difícilment podries desenvolupar la nova República Democràtica, amb els problemes de tipus social, polític, fins i tot de proveïment. Bé, aquí la concepció proletària, rígidament proletària de la CNT i del POM no els hi va deixar enfocar el problema del camp. Aquí qui va tenir una proposta, la proposta més ampla, va ser el SUC, amb un problema. Aquesta proposta feia una oferta important, tenia un desenvolupament important cap al món rabassaire. I el món rabassaire el seu estava en conflicte amb Esquerra Republicana, perquè tots dos aspiraven a liderar aquest territori. Però això era una qüestió relativament secundària. Bé, aquest conflicte de retaguardia, que es desenvolupa perquè no hi ha una pressió militar que obligui a suspendre'l o a resoldre'l ràpidament, s'acaba podrint. La primera etapa de la Guerra de Catalunya, l'etapa dels comitès, que és l'etapa transitòria de la desestabilització, dona pas a un govern d'unitat basat en els pactes entre totes les forces, el pacte d'octubre, el pacte de la col·lectivització, el pacte de la mobilització per la guerra, el pacte de fin de la violència. Significativament, entre els pactes d'octubre no es van incloure dos temes polèmics entre les diferents parts en les que no hi havia manera de posar-se d'acord. La qüestió camperola, per lo que he dit, i la municipalització de la vivenda. Perquè aquí, si bé anarquistes, pomistes i socialistes unificats estaven d'acord en defensar la municipació de la vivenda, Esquerra Republicana s'oposava absolutament de totes a la municipalització de la vivenda. Això va quedar fora del pacte. L'allargament del conflicte, del debat intern, va podrir la unitat, i aquí és una bola que es va fent gran. Bona part del pacte d'octubre no es va complir, la mobilització per la guerra no es va complir. En fi, cau la cara de vergonya veure com sistemàticament es boicotegen les crides, les lleves, per formar l'exèrcit popular. Jo no ho entenc, I entenc encara que hi hagi historiadors avui que defensin que és que la gent no volia anar a la guerra. No estem parlant d'una guerra entre estats, estem parlant d'una guerra civil. És sorprenent el boicot a les lleves, que no només venien del món camperol, sinó que venien del món obrer. La mobilització per la guerra no avança. La violència no acaba de resoldre's. El tema de les patrulles, de les quals el SUC i l'OGT se n'ensurt, són mantingudes pels anarquistes, pels comunistes i per Esquerra Republicana, que manté també patrulles allà on té presència. Tot això acaba amb la crisi d'aquesta unitat fràgil que no aconsegueix que es compleixin tots els seus acords. El que es compleix més era el decret de col·lectivitzacions, però aquí un sector anarquista, el que ve dels comitès de defensa, sobretot, va començar a plantejar desbordar el decret de col·lectivitzacions i passar a la socialització integral, és a dir, ocupar tot. Amb la qual tot l'acord d'octubre va saltar, el govern d'unitat va entrar en crisi, estic ara ja accelerant per deixar una mica de temps a la conversa, i això va desembocar en els fets de maig. Bé, els fets de maig. El primer que cal descartar és que els fets de maig fossin una provocació comunista. És una interpretació de l'Iran. Si veus el ritme, el temps de tot l'episodi. En tot cas, el que sí es va produir és una rebel·lió anarquista, és a dir, una oposició de determinats sectors anarquistes, que a més no tots, al control de centres estratègics en un moment de conflicte com era el de les comunicacions telefòniques, que no és el principal centre de comunicacions. I l'intent per part de la direcció de la CNT catalana d'aprofitar el conflicte per negociar una crisi de govern en benefici seu. Era un intent oportunista, que no pretenia anar més enllà. I és per la qual quan el PUM els planteja a la CNT anar més enllà, i, diguem, generalitzar la insurrecció i fer intentar constituir un govern únicament integrat per els anarquistes i el PUM, la direcció de la CNT diu que no. Ells volien amagar però no dar. I aquí es comença a desinflar. Bé, aquesta part de la Guerra Civil és una part més o menys coneguda, jo he intentat fer una interpretació diferent, però he tingut l'avantatge de moure'm a un relat cronològic que està establert. A partir d'aquí les coses es compliquen. Acabat el fets de maig, es recomposa la situació política a Catalunya. Quins són els elements d'aquesta recomposició? En primer terme, la reafirmació del pacte d'octubre i de la gestió institucional del pacte d'octubre. Per tant, després de maig no hi haurà una contrarrevolució. El decret de col·lectivització segueix endavant. Es tira endavant la discussió del decret de municipació de la vivenda. Es tira endavant el decret d'explotació de la terra. Evidentment es tira endavant, ara sí, la formació d'exèrcit popular a Catalunya. S'acaba definitivament amb el fenomen de les patrulles i el control de la seguretat interior per la policia, que ara ja resulta que ha estat intervinguda per el govern de la República. Què és el que passa llavors? Per què determinada historiografia parla de contrarrevolució? Doncs perquè queda fora del poder, perquè la CNT va quedar fora del poder. Ara bé, perquè algú va fer fora de la CNT del poder? Doncs resulta que treballant la documentació no la va fer fora ningú, es va fer fora ella. Perquè la CNT tenia un problema de divisió interna que queda molt, molt agreujada per tots els fets de maig. I una fronda interna molt forta de rebuig a la col·laboració governamental. Aquesta fronda interna va bloquejar les possibilitats de participació en un govern de la Generalitat si no era un govern que tingués una hegemonia o una predominància anarquista. Clar, després del fet de maig això era insostenible. Companys forma un govern que passa a encapçalar ell, que és el govern que hi pacta amb republicans, pensa que està pactant amb els anarquistes, sobretot amb els que domina el Comitè Nacional d'Espanya, Marianet, i amb el SUC, i els... I la CNT catalana s'agafa un pretext, llegiu el llibre, ara no me'l feu explicar, per el dia següent d'anunciar-se la Constitució del govern, retirar-se i dir que ells no. És el mateix que els hi va passar amb el govern de la República. Ningú va fer fora del govern de la República la CNT al maig del 37. Negrín no va fer fora a la CNT del govern de la República. Què va passar? Que quan Negrín, quan la UGT s'hi nega a formar part del govern de Negrín en protesta perquè Daró Caballero és substituït i Daró Caballero no vol seguir en el govern, la CNT en solidaritat amb l'UGT va decidir que tampoc participava. Bé, al cap d'un mes d'aquesta decisió, Marianín estava ja reconsiderant-la. I al cap de 4 mesos de la decisió de la CNT catalana, la direcció de la CNT catalana estava demanant tornar al govern de la Generalitat. Tant, què és el que passa? No hi ha una contrarrevolució, però sí que hi ha un canvi en els gestors del procés de la Generalitat. I en aquest canvi es produeix una no, un realienament, estic ja molt cansat, porto 3 hores de classe a la universitat, de les posicions. Ara ja no s'enfronta la revolució proletària, anarquista o comunista, en la revolució popular. Ara s'enfronta el projecte de la revolució popular, que passa per la gestió institucional dels acords d'octubre, amb una rectificació política que intenta Esquerra Republicana, que en la seva conferència del juny del 37 proposa redreçar Catalunya, proposa una política de redreçament liberal. La política de redreçament liberal tenia 3 puntes. Frenar les transformacions socials, frenar la municipalització de la vivenda, frenar la nova llei agrària i revisar alguns aspectes de les col·lectivitzacions. Va aconseguir les 2 primeres, efectivament, no totalment l'altre. Per una banda, frenar-les, no es va atrevir a desmuntar i va dir, quan acabi la guerra, tot això ho tindrem que revisar. Però, en vistes de com acabar la guerra, es tractava de restablir una nova hegemonia política a Catalunya sobre l'avance d'una nova aliança nacionalista. El que passa és que l'aliança nacionalista li va donar per molt poc, perquè els aliats amb els que podia fer aquest bloc nacionalista eren Estat Català, absolutament en crisi i una mica desprestigiat, i Acció Catalana Republicana, que no tenia pes polític. Però és el que plantegen. I tercer, allunyar la República i Catalunya, sobretot Catalunya, de Moscou i aproximar-la a París i Londres. Per tant, tota una nova rectificació interna i de l'alineament exterior de la República. Aquí entrarem en una nova fase política en la qual, a més, en plena conflictiva creixent entre el PSUC i Esquerra, que comparteixen el govern de la Generalitat, el govern de la República decideix instal·lar-se a Catalunya. I ara acabaré ràpidament. Aquesta decisió va ser una decisió discutida llavors. Els comunistes i anarquistes s'hi van oposar. Vista posteriori, des del punt de vista de lògica política i militar, era una decisió adequada. En el moment en què, perdut el nord era el país, no el nord, doncs calia assegurar el control de Catalunya i tota la regió levantina, que la regió industrial, per la República. Deixar el govern de la República amb una capital que tingués diguem, presència mundial i deixar-la més a prop de la frontera, evidentment. El que passa és que si bé això estava prou justificat, les formes en què el govern negre es va instal·lar i sobretot alguns comportaments del govern de la República van ser errors polítics ostensibles. Hi ha un error fonamental. El govern negrín, i amb això acabaré i deixem ja el pas a les paraules, el govern negrín i la política front populista espanyola tenia a Catalunya un aliat que era el PSUC. Des del punt de vista tàctic era fonamental que aquest govern hagués reforçat les àrees de gestió del PSUC a la Generalitat, i això és el que esperava Comorera. I el PSUC, Comorera, era conseller d'Economia, Serra Pàmies de Proveïments, en fi, esperaven que el govern Negrín donés volada a aquestes atribucions. Per al contrari, i aquí el Negrín i els seus col·laboradors directes en el govern, pertanyents a l'àrea del PSOE, però Vicente Uribe, també el ministre del PC en l'àrea d'Agricultura, van desenvolupar una política que van anar en contra de la política catalana del PSUC. És a dir, van acabar afavorint el bloqueig de la llei agrària, van centralitzar la política de proveïments, van centralitzar la producció d'armaments, que començava a estar no únicament en base de la CNT, en fi, tota una sèrie de coses que vaig detallant. És a dir, una decisió política adequada va estar, però, acompanyada d'alguns comportaments tàctics polítics erronis. Suficients com per dir que Negrín va actuar contra Catalunya? En cap moment. Jo aquí el que explico és que una cosa és fer determinades crítiques al govern de Green o a determinats comportaments del govern de Green, però no veure el conjunt general de l'actuació de Green i no veure un fet fonamental, que per mi és la prova del nou. Green no es va plantejar cap ofensiva general contra Catalunya, ni tan sols contra Catalunya, que havia aprovat un decret de col·lectivitzacions que Azaña volia veure derogat perquè era obertament inconstitucional, evidentment, evidentment. I que Negrín va defensar que no es podia donar marxa enrere, perquè això expressava la realitat catalana. Que el més que es podia fer era no, que no avancessin altres lleis, però que a determinades coses, per molt que desbordessin la Constitució del 31, es tenien que acceptar perquè la guerra havia produït un altre escenari. Per tant, no es va plantejar Negrín un desmantelament general de lo que Catalunya havia fet des de juliol del 36, sinó únicament es va plantejar controlar allò que afectava la política de guerra. El que passa és que al fer-ho unilateralment, sense comptar amb un pacte, una política de pacte amb les forces catalanes, és aquí on no la va fallar i on va cometre els errors. Bé, jo crec que he parlat molt. Aquesta segona part, com em feien notar, tu m'has dit, ja m'ho he dit més d'un, és més difícil de seguir perquè en la segona part de la guerra de territori capital, que és el temps més llarg, no he pogut fer un relat cronològic que seguís fàcilment perquè tenia que introduir temes que jo vaig anar descobrint i que vaig veure que estava absolutament bon tractar, com era el tema de la municipació de la vivenda. No serà un Francesc Roca que l'havia començat a tractar amb un llibre fa molts anys. Però... I tu? Carme. I Carme Massana, exacte, exacte. Jo diria, em sona aquesta cara i a més et cito. Però no havia hagut desenvolupament. El tema de la terra, l'Andreu Mallallo havia també apuntat, però s'havia quedat al començament. I aquí vaig tenir que ficar en aclarir-me amb la legislació i la realitat. Això em va comprar molt temps, llavors vaig tenir que anar torcejant, diguem, alternant un relat cronològic i un relat temàtic. Molt bé. Bueno, a veure, aquí hi ha moltes coses. Citaré tres temes d'aquí, que em semblen interessants. Però dels fets de maig, en general, la interpretació del Bruet, em sembla que les explicat, més o menys. El fet de que no hi ha un poder i un contrapoder, sinó que hi ha una reconstrucció de la societat, dels instruments polítics de la societat catalana a partir de la pròpia revolta popular contra el feixisme. Però hi ha dos temes. Un, la relació Tarradellas-CNT, la relació Companys-PSUC. Perdó, relació? Tarradellas-CNT i la relació Companys-PSUC i el paper d'en Casanovas, del Rubió i Tudurí, tota la gestió exterior per veure si arriben a una desconnexió, que els hi apareixen els mateixos problemes d'ara, que als francesos no els agrada la desconnexió. Fem, acumulo totes les preguntes si faig després o si hi ha alguna més o... Fem així. A veure, Tarradellas, la CNT, és la relació tan complicada com Tarradellas. I com la CNT, segons com. Tarradellas no es relaciona amb la CNT, en tot cas Tarradellas s'aprofita de la relació que estableix amb determinats líders de la CNT. En relacions d'interessos mutus, d'interès de poder mutu. Tarradellas, que és, diguem-ne, ideològicament, tant antianarquista com anticomunista, però que en el conflicte polític en el que ell es va consolidant de nou com a dirigent, posició que havia perdut el 33, en aquest conflicte troba en determinat sector anarquista un aliat de conveniència. Determinat sector que aparentment no li discutirà la seva àrea de gestió directa, el món de les finances, i que en canvi el pot recolzar en la política de barrera que Tarradella des del primer moment posa el suc. Hi ha un primer episodi d'això, que és el govern fallit del mateix finals de juliol, darrers dies de juliol del 36, primers dies d'agost. En aquell moment, Companys pacta amb la direcció de la CNT, amb líders de la direcció de la CNT catalana, el Marianet, amb la Federica Montseny i l'abat de Santillán de la Fall, i amb el SUC, la formació d'un govern de Front Popular a Catalunya en què incorpora el SUC i que sigui recolzat per la UGT i per la CNT, que es quedaria encapçalat per Casanovas com a conseller primer. Bueno, aquest govern serà torpedinat amb una maniobra de Tarradellas, que sí que ho sap, Tarradellas, Casanovas li ofereix una conselleria de tercer nivell, així que ho sap, ho explica García Oliver en les seves memòries i Tarradellas no ho ha desmentit mai. Així que ho sap, se'n va veure García Oliver i diu, escolta, si fan això, el Comitè Central de Milícies i Antimilícies desapareix i la nostra posició queda superada pels comunistes. És a dir, una reacció endavant del possible ascens del nou partit del Sud que Tarradellas ja identifica com el Partit Comunista. En aquell moment encara no ho era totalment, encara que estava adherit a l'Internacional. Aquest joc Tarradellas García Oliver, Tarradellas el tindrà amb altres, amb Aurelio Fernández, o el tindrà amb el sector del metall, amb qui munta les indústries de guerra. O el tindrà amb Josep Joan Domènech, que no és Domènech, sinó que Joan de cognom. És un joc personal que fa amb determinats sectors anarquistes. Tot i que Tarradellas globalment té una posició de conflicte amb els anarquistes. Ell vol acabar amb la revolució dels comitès, vol acabar amb la fragmentació del poder, i els decrets de S'Agaró seguen l'herba a bona part dels ressorts de poder dels anarquistes en l'àmbit local. I la discussió més important que va haver-hi sobre els decrets de S'Agaró va ser per part de les bases anarquistes. I en tot cas, diguem, els interlocutors anarquistes de Tarradellas són els que revertiran la situació, Tarradellas cedirà una mica i acabaran amb una composició. Després de juny del 37 es formi un nou govern en què ell ja no és conseller primer, ell té una posició menor en el govern, però està passant a controlar el partit, Tarradellas recuperarà aquestes relacions que té amb determinats anarquistes. Per tant, fixeu-vos que estic intentant evitar dir una aliança de Tarradellas amb la CNT, no, que és una cosa molt més concreta, amb determinats anarquistes, per reincorporar la CNT al govern de la Generalitat per si fer contrabalança al SUC i recuperar un joc triangular que amb ell li ha anat molt bé. La relació de Companys amb el SUC, jo crec que, a veure, tan complicada, però Companys déu-n'hi-do també, però Companys no té una posició d'hostilitat absoluta amb el SUC, una posició d'antagonisme polític. Rivals, jo no diria que Companys tingui la posició anticomunista que Tarradellas sí té, sí, clarament té, però hi ha un detall. Companys, en el moment en què té la relació més difícil, en la primera part de la guerra vol incorporar el SUC al govern. No hi ha res d'estrany, perquè en la pràctica el que vol és que torni Comorera, que ja ha estat conseller seu, al govern. Per tant, vol recuperar una relació. El SUC són els socialistes unificats, adherit a l'Internacional Comunista, però tot això ja veurà com va. En la segona part de la guerra, Companys donarà suport a aquesta política de redreçament i a partir d'aquí comença a rivalitzar més clarament amb el SUC. Tot i això, el que no acceptarà mai Companys són les maniobres de Tarradellas per intentar fer fora el SUC del govern de la Generalitat. I això acabarà produint un xoc entre Tarradellas i Companys, del qual no sabem el que va dir Companys, perquè no va deixar escrit coses, però sí que sabem les bestieses que arriba a dir darrere d'elles de companys en les notes que deixa escrites i que estan publicades, amb la qual diu tonteries sublimes de companys. Al final, companys, en el tram final de la guerra, bloquejarà això. La relació amb el suc haurà quedat molt tocada, però no rota, no trencada, diria jo. Casanovas, personatge que representaria el nacionalisme oportunitat, diguem-ho així, no? I que veu en la situació de trencadissa de la República Espanyola la possibilitat d'un atajo cap a la independència. Per mi hi ha poca dubte de que en l'afer Revertés hi va pensar alguna cosa d'això. No dic que arribés a haver-hi una operació muntada, però que els hi va passar pel cap, em sembla bastant clar, sobretot després dels comportaments de Casanovas. Després de que se li va permetre fugir a França, a França no deixarà de maniobrar. De maniobrar ja a partir de llavors amb la mateixa tesi, és a dir, anar apartant Catalunya de la guerra, ni que sigui per la via d'una intervenció franco-britànica i francesa, sobretot que faci de Catalunya un territori tutelat per les potències, un territori de pau tutelat per les potències, que podia ser un pas per un armistici general, això es pot vestir de molt determinades maneres. Però Casanovas volia competir per companys. Era el president del Parlament de Catalunya, el mandat de companys acabava estatutàriament i a la víspera capa, Casanovas torna a Catalunya, ja no és la mateixa situació d'abans del maig del 37, torna a Catalunya per competir per companys, per la Generalitat. Quan companys veu que Casanovas vol competir per ell i que pot tenir alguna chance, perquè Esquerra Republicana domina totalment el Parlament de Catalunya, llavors és quan companys fa la maniobra de dir, en fi, jo no vull seguir, però si m'ho demaneu, evidentment tothom li va demanar que seguís, no? I Casanovas es va veure ja definitivament, en fi, desahuciat políticament. Casanovas se'n va, se'n torna a anar, i des de l'estranger comença a maniobrar cada vegada d'una manera més tèrbola. Al final jo ho explico invocant fins i tot, posant com a en un últim episodi molt lamentable, posant com a referent la defensa de Hitler al dret d'autodeterminació dels sudets. I Casanovas diu, bueno, pues a Catalunya s'hauria de fer el mateix. Jo crec que és possible posar una taula, fer convèncer a Alemanya, Itàlia, França i Gran Bretanya que també doncs, Catalunya sigui tractada com els sudets. Bueno, el que volia en tot cas Catalunya o Espanya és no ser tractada com Txecoslovàquia, però en fi, això seria un altre tema. Rubió i Tudurí és una altra fauna, no està en el joc de Casanovas, sí que està en el joc de Miravitlles. Jo crec que Miravitlles aquí és el primer en el lloc. Miravitlles té unes relacions personals en tot un món francès, polític francès. Un món francès molt lligat a les polítiques de païvagament, que és la revista Le Temps, l'antecessor de Le Monde, però en aquell moment molt més a la dreta del que Le Monde va estar inicialment, o François Bergeri, un polític radical, lligat amb el Comitè Maritain, en relacions amb el Comitè Maritain de mediació dels catòlics francesos. Bé, llavors, Miravitlles, que sempre fa coses pel seu compte, va aconseguir un espai propi, que era l'espai de la Comissaria de Propaganda, que li va començar a fer d'oficina exterior, oficina oficiosa de relacions exteriors de companys. I jo crec que és Miravitlles el que porta companys al Huerto d'entrar també en el joc de les converses d'una possible mediació. I li porta a una entrevista amb Paul-Henri Spaak, el fundador de la OTAN, que havia estat líder de l'esquerra del Partit Socialista Belga i passa a ser defensor de la neutralitat. No s'hi fa ni cas. I en aquesta oficina de Meravilles estan els dos germans Rubio i Tudurí, el Marian i el Nicolás. I tots dos intervenen en gestions, sempre amb aquesta mateixa, amb la mateixa idea. No és exactament la idea de Casanova, és a dir, Casanovas clarament abonaria per separar Catalunya, aprofitant la guerra, amb un, sigui un protectorat, etc, etc, i està disposat a invocar l'exemple dels Sudets. Rubió i Tudurí, Meravilles, companys amb el que queda involucrat amb això, estan més en la línia de lo que també intenta fer Azaña sense sortir-se'n. Allò de la idea de la suspensió d'armes i a veure si les potències estan per posar-se d'acord i llavors deixem de fer la guerra i fem un referèndum i aquí decidim. El mediacionisme, el que passa és que les mediacions no tenien sustent, perquè ni el govern francès estava disposat a això, ni el govern britànic tampoc. En fi, aquests també, el Rubio Tudurí també té algunes relacions amb polítics francesos complicades, com les que té amb l'Antoine de Montsi, que és un radical, vinculat també a l'ETAMS, apaivagador i després col·laboracionista de Vichy, és, bueno, hi ha tot un fil. No sé si era això el que em plantejaves. Sí, perquè quan la batalla... quan va fort ja té contactes a fora. Sí. Et torna el 37, no? El Casanovas? Sí. Ell torna després, sí, deu ser el juliol del 37, més o menys. Sí. Hi ha un element a la guerra civil espanyola que es tracta de vegades, però hi és com una... la repercussió que la crisi econòmica de finals dels anys 20 i durant i principis dels anys 30 té aquí a Espanya. Té que afrontar una situació de crisi econòmica internacional molt greu. I això no... Hi ha alguna bibliografia que abordi aquest tema? Perquè així és com... Sí, a veure, hi ha comença a haver alguns treballs sobre l'economia i la guerra. Sí. El Vinyes té alguna cosa? No, el Vinyes no. No. Aquí hi ha dos, l'Enrique Fuentes Quintana i el... Sí, Asai. Sí. No, però Enrique Fuentes Quintana i el de les finances, ara no em surt el nom. Comín, pot ser Francisco Comín? Van dirigir un volum que va publicar el Círculo de Lectores, Economistes i Economia durant la Guerra d'Espanya. I aquí es comencen a plantejar qüestions i després Marcial Pons també va fer un altre volum. I Sánchez Aceín té una història voluminosa sobre la financiació de la Guerra d'Espanya. Lateralment aquest tema va sortint. En el cas de Sánchez Aceín el que surt són els problemes financers, pressupostaris, que tenen que veure amb l'impacte de la crisi i la depressió dels anys 30. El que passa és que, això ja és una idea meva, el tema de l'impacte i la depressió no ha estat tan present en el relat de la guerra, perquè el relat de la guerra és molt urbanita. Se fixa molt en el món urbà, que és jo el que recrimino a la idea d'aquesta revolució proletària d'oblidar-se de la situació del camp. Clar, en el món en va, l'impacte de la crisi i la depressió no va ser tan gran a Espanya, per la mateixa petitesa i per l'escassa connexió internacional de la indústria espanyola de l'època. Més la depreciació de la peseta, igual els hi va anar bé, perquè Prieto deprecia la peseta molt aviat, que és el 31 mateix, quan a França i a Alemanya estan encara lligades al patró or i no saben què fer, etcètera, etcètera. Això d'una banda. I d'una altra banda, aquesta escassa atenció fa que sí que es parli de l'augment de l'atur, que arriba a la seva cota màxima a finals del 35, amb vísperes del triomf del Front Popular, que va ser un pacte important, però que no dona mai xifres escandaloses d'atur, com es produeix en Alemanya, o com arriben a haver-hi a Gran Bretanya o a França, que a Gran Bretanya el 33 acaben. No? En canvi, va ser molt important el camp, perquè sí que va tenir repercussió en el camp, però el camp sí que tenia una vinculació amb el comerç internacional important. I en el camp afecta tant a tota l'agricultura d'horta de la regió llevantina com a l'agricultura cerealística i oliverera del sur. I quina repercussió té? Bé, una dràstica reducció de sortides que els propietaris pagesos van contrarrestar amb una sobreexplotació del factor treball, que era el sistema habitual. Un camp escassament mecanitzat, quan hi havia un augment de demanda, el que feien era oferir més feina. I quan hi havia una contracció de la demanda, el que feien era retirar l'oferta de feina. Clar, una gran part de l'oposició dels propietaris a la política agrària del bienio reformista va ser perquè coincidés amb el primer impacte de la depressió i perquè els obliga a uns mercats agraris més o menys intervinguts pels poders locals. No volen ni sentir parlar. Una estratègia típica d'Extremadura i part d'Andalusia era, tu pots qualificar d'acord amb la legislació el teu territori com el teu terreny com a àrea d'explotació cerealística, oliverera o pecuària. Si és cerealística o oliverera, tu estaves obligat a ocupar determinats treballadors o fer determinats arrendaments. Si la declaraves com pecuària, no necessàriament, perquè tu deixaves el ganau suelto a que viviera. Estratègia de propietaris extremenys o andalusos, en moments de contracció, a partir del 33-34, fer fora els jornalers i fer entre els marranos, els pòrrecs, diguem-ne, a convertir l'àrea, recalificar la seva producció. Tot això eren estratègies dels propietaris per fer recaure sobre el factor treball la reducció dels beneficis. I jo crec que en aquest món agrari sí que va incidir la crisi i explica la duresa de les relacions en el camp. Però això està poquet treballat. Deixa'm fer una última pregunta. Tu sempre comences amb la Guerra Civil, tota la teva bibliografia. En canvi, sobre la República, que és una part de la Guerra Civil, aquí m'he obligat... Aquí m'he obligat... Aquí m'he obligat a... Sí, perquè, a veure, clar, la gènesis d'aquest llibre era... La idea del Front Popular és una idea que arriba al 36, del 31 al 36, no... Clar, jo faig aquí, vaig veure obligat a fer la síntesi de la República i veure què ha passat aquí. El 31, la República, un projecte reformista. Quins són els eixos d'aquest projecte reformista? La conjunció entre republicans i socialistes. Quins eren els terrenys on podia avançar el reformisme i quins no. Fins on arribava el reformisme dels republicans, el reformisme fanista. Per entendre després què era de nou el Front Popular. Si era revolucionari o era reformista. I aleshores el Front Popular tenia un programa també igualment reformista. El que passa és que canviaven els eixos d'aquest reformisme. Els eixos d'aquest reformisme ja eren políticament tres, socialment eren més complexes, entrava el camperolat en el programa del Front Popular, darrere sobretot de les propostes del Partit Comunista i darrere les reivindicacions dels sectors jornalers de la UGT que no havien estat satisfets per Azaña. Una cosa que vaig trobar, no? Azaña no ho diu aquí, però ho diu a la premsa estrangera. Bueno, la reforma agrària la farem gota a gota depenent dels diners que tinguem a la caixa, perquè clar, hem d'indemnitzar. I per això ho diu el 33. El 35 ja no diu això, el 36 ja no diu això. Ja no és els diners de caixa els que té. Ja s'ha donat compte de que no pot usar el pretext del dèficit per frenar una reforma. Llavors aquí ja ho vaig fer. L'altre és que té una gènesis diferent. Era, seguíem el llibre sobre la història del suc, però tenim que ampliar la guerra perquè si no, no la podia fer. A veure, dos personatges del Morro Fort. Encara més que el Terradellas? El Comorera i el Tollati. El Comorera tenia que ser més antipàtic i difícil de tracte que el dimoni, eh? És un personatge... Una figura que està per sobre dels altres. Amb tot sí, clarament. És un personatge molt segur de si mateix, almenys aparentment, molt egocèntric, però és el personatge que té la intuïció del Partit Unificat i que té el lideratge clarament durant la guerra. Fallen les formes, perquè fallen les formes, però encertar amb l'anàlisi i la proposta política. De vegades la seva extrema seguretat en si mateix li porta a coses tan arriscades com assumir la Conselleria de Proveïments. Els mateixos de l'Internacional Comunista li diuen, estàs boig. A veure, aquesta conselleria ni... deixarà a un element segon, que és que, perquè qui la tingui es cremarà. I en qualsevol cas es cremarà, perquè els proveïments en situació de guerra han de patir de força. Per què? En situació de guerra, qui té la prioritat per alimentar-se? Vale. Pues ja està tot dit. Tu ets conseller de proveïments, però no tens priorització sobre l'exèrcit, no? T'arribaràs. Morera se surt en la seva, però després dels fets de maig, quan li ofereixen entrar al govern, ja no vol tenir proveïments, li passa a Serrapàmies. Val, crema't tu, Serrapàmies ja està d'acord. I ell assumeix economia, això ja està més en el seu paper. Però és un detall. És un personatge de difícil tracte, segurament també per tant de difícil negociació, que políticament fa bons anàlisis i bones propostes. L'altre del Morro era Togliatti. Togliatti, jo crec que ha tingut la desgràcia de tenir la figura de Gramsci projectant tot el sol del comunisme italià, però part d'aquest sol és Togliatti. Per tant, des del punt de vista de la política comunista... Sí. El que passa és que venen, aquí, venen de tradicions i de formacions diferents. La formació de Togliatti és molt jurídica i per tant argumenta d'una manera diferent a la de Gramsci, que és més històrica i filosòfica. Però a part d'aquest detall, que ara seria acadèmic, Togliatti jo crec que tradueix en termes polítics les reflexions que fa Gramsci, malgrat que en alguns temps, en uns moments discrepen, és evident. Però el que també és evident és que els quaderns de presó se salven per decisió de Togliatti. Es digui el que es digui. Respecte a la guerra d'Espanya, jo crec que la guerra d'Espanya a Togliatti li passa una cosa. Ell veu i connecta, perquè també és la seva posició, la transformació del Front Popular en una política propositiva. Ha escrit la revolució d'Espanya, ja ho ha dit, però hi ha un tema que li desquadra, que és el tema català. I el tema català no arriba a entendre'l mai. No sé si és que Togliatti és Piemontès. No l'entenc. Hi ha dues coses que no entenc. Una és l'empenyo d'en Suc en tenir la seva pròpia política i no seguir la direcció del PC. I hi ha una altra cosa que tampoc... en la que tampoc està molt fi Togliatti. Togliatti es mou molt a nivell d'alta direcció. Clar, a nivell d'alta direcció, ell interpreta el món anarquista a través del Marianet, el Mariano Vázquez, i del sector col·laborador. Llavors, també es tira els cabells, no entenent per què el Suc suposa a que la CNT torni al govern de la Generalitat. Però clar, és que ell no coneix el que és la CNT a Catalunya. No coneix els que es poden portar en la CNT a Catalunya i quin és el sentit de la reincorporació de la CNT al govern de la Generalitat. I aquí Teoria i el SUC xoquen totalment. I mira, per una vegada, potser estic fent patriotisme, em sembla que aquí la guerra és Togliatti, que és humano en definitiva. No, aquests dos temes no els... Togliatti era del Piemonte, sí. Sí, ara sí. Sí. El tema de les nacionalitats... té una... Però en canvi el Togliatti accepta el concepte d'aquesta revolució popular. Sí. No. I dins de la Internacional, dins de la direcció de la Internacional Comunista, ell i Dimitrov també. Dimitrov més esquemàticament, ell més d'una manera més desenvolupada, són els que el construeixen, no? Però aquí és un... Bueno, diguem, podríem dir, dins d'un encert estratègic té alguns errors tàctics respecte a la qüestió nacional en la guerra d'Espanya i respecte a la valoració del món anarquista. Clar, Togliatti ve molt preocupat per recuperar la relació amb els anarquistes. Aquesta era una obsessió contra la literatura que s'ha escrit de la Internacional Comunista de Stalin. I no trencar amb els anarquistes. Tenien els anarquistes el més a prop possible. I un dels, de les raons del conflicte amb Antonov Obsenko va ser el comportament d'Antonov Obsenko d'hostilitat respecte als anarquistes. Doncs quan Togliatti ve aquí, a l'estiu del 37, ja és juliol, em sembla, l'estiu avançat del 37, doncs les primeres obsessions és restablir bones relacions amb els anarquistes. Clar, aquí es troba que el suc és una pedra a la sabata. Clar, la pedra de la sabata no és el suc, la pedra de la sabata és una CNT a Catalunya que encara a la tardor del 37 està muntant complots. I això hi ha documentació a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam. Aquí... I això que ha passat ara amb els fons aquests que s'han obert novament a Moscou? Ja saps si hi ha algú que ho està dinant o què? Sí, en perfecto que... russo. En perfecto russo. No, però el que va a veure el Puigdemont respecte al PSU, el que va a veure el Puigdemont... Sí, a veure, el que va consultar el Josep Puigdemont, doncs del Josep Puigdemont, o està en els documents del Fons de Moscou, que també ho havia consultat el Bonapart, el periodista, el del programa de televisió sobre el NIN. Allà no en sortirà. Bueno, això està dipositat a l'arxiu Alcei i a l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, a Poblet. Aquí hi ha una part, és una part petita. El que ells et van deixar ensenyar. Al Josep li van deixar veure també una part petita i apuntar i transcriure, perquè això de fer una fotocòpia ja és difícil. A vegades sí, de vegades no, depenia de moltes coses. I després l'Anton Linarza va participar en un projecte europeu que és el que ara ha sortit, el que ell va consultar tota una sèrie de documentació, però l'Antonio Dorza no ha compartit amb ningú, i que diu que està dipositada a Salamanca, no sé el que és, no sé el volum que és. Aquí hi ha una certa tendència a l'historiador a quedar-se amb els documents que consulta, per seguir explotant-los a benefici particular, bueno, aquesta tendència. Aleshores, això que s'ha posat en la web, s'ha posat, però per el que hem vist, s'ha posat en l'idioma oficial de la Internacional Comunista, que, a partir del 28 o el 29 o així, és el rus només. Inicialment va ser rus i l'alemany, per tant l'alemany encara podia seguir, i després va quedar sols el rus. Amb la qual doncs si no saps rus, malament rai. El que hem fet una mica cata ràpida és que no sembla que hi hagi massa cosa, és un 10% de documentació, massa cosa respecte a Espanya que sigui transcendent. Molt bé, bueno, hem de tancar, perquè és l'hora. Doncs moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me. Moltes gràcies, moltes gràcies, ha estat molt complet, ara està gravat, això ho digitalitzarem. Ara, de vegades hi ha altres arxius que cal mirar. Puc apagar? Apaga. Els cabrons dels anglesos van interceptar la xifra en què es comunicaven els comunistes britànics amb els amb Moscou. I els comunistes britànics també feien...